słuchali, pewnie dawno mnie nie słyszą. Wiszą nad dachami naszych domów kłęby dymu, ognia wiary. Zbyt młody, by przestać teraz, by zaczynać za stary. Opada noc, pod naszymi nogami chodniki pękają, gdy miażdży nas świt. Nie mam dziś nic poza nią i za nią mogę iść, iść. Gdy nie dowidzę celu, jak przede mną wielu, co niewielu wie, szepczę na ucho mi czeluść o wszystkim, co wokół tak piękne i złe. Odbijam się od ścian i bram, jak latarni światło brałem tu najgłębsze wdechy na sekundy przed tym, zanim puste ulice gasną, a miasto zmienia się w dom, dom, za którym tak rzadko już tęsknię. Starczy mi kilka sekund dawnego życia, by zapomnieć, kim teraz jestem. Chwyć mnie za ręce, wciągnij mnie głębiej. Nie chcę wiedzieć, skąd przyszedłem, czemu dziś. Miasto tak pięknie gaśnie z tym, co we mnie. Nie wiem po co, nie wiem dokąd miałbym iść. Sam wypadam sobie z rąk, nie wiem czemu tu jestem i z nią. Z każdej ze stron po mnie sięga, ginę w momentach, pochłania mnie toń. Tak bardzo nie chciałem pamiętać barw tego miejsca, oddechu płytkich, najbrzydszy z pięknych świtu. Poddałem się temu tak samo jak wszyscy.